लगातार 18 वर्षों तक श्री राधा भाव में रोते रहे। संयोग वियोग दोनों ही उनके अनुभव में आते, संयोग कम वियोग अधिक, और उनका रोना इतना करुणापूर्ण होता कि भगवान के मंदिर में रहने वाले सभी लोग रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा नहीं बहती, आंसुओं के फव्वारे छूटे। और वहां एक कुंड था, वो कुंड भर जाता रोज। तो उनकी लीला में ये दिखाया, लोगों को दिखाया नहीं, वास्तव में उन्होंने इधर आ जाइए, उन्होंने दिखलाया नहीं। जो चीज दिखलाने के लिए होती है वो असरी नहीं होती, सहज स्वाभाविक नहीं होती, उसमें कृत्रिमता होती है। उनका जो सहज क्रंदन था वो उनकी अपनी स्थिति थी, उनकी ये अवस्था थी, उसमें कोई लोग देखे न देखे, क्या देखे क्यों देखे, लोग क्या समझें क्या न समझें, इससे उनके मन के साथ कोई संबंध नहीं था। तो उसी भाव में एक दिन वे बहुत कुछ बोले, बहुत रोज ही बोलते थे, तो एक दिन के बोले हुए कुछ एक आधी उक्ति का ये अनुवाद है जो भी गाया, ये मूल संस्कृत में था और ठीक उसका अनुवाद नहीं, उसका ये राधा भाव में उनका ये एक उद्गार है। मनुष्य सुख चाहता है, ये सभी हम लोग सुख चाहते हैं, जगत के प्राणी मात्र, तो जहाँ ये सुख काम है वहीं कामना है, चाहे वो सुख भोग सुख हो। भोग सुख में इंद्रियों के सुख, यश मान का सुख, कीर्ति का सुख, वैभव का सुख, स्वर्ग का सुख, ये सब भोग सुख है, और मोक्ष का सुख, दिव्य लोकों में निवास का सुख, ये मोक्ष सुख है। तो सभी सुख चाहते हैं, लेकिन जहां अपने सुख की कोई कल्पना नहीं है, जहाँ सुख का, सुख की कल्पना का सर्वथा परित्याग है, छिपा हुआ भी भाव रहता है सुख पाने का, मनुष्य कहता नहीं पर छिपी हुई सुख की वासना रहती है, वो सारी सुख की वासना सर्वथा भगवान के सुख में परिणत हो जाए। इससे भी एक दूसरा विलक्षण भाव और है, कहीं भाई भगवान के सुख से भी हम सुखी होते हों और इसलिए उनका सुख चाहते हों, तो ये भी प्रकारा, ये बड़ा ऊंचा भाव होने पर भी प्रकारांतर से इसमें भी कुछ सुख वासना की गंध छिपी रहती है, ऐसा इन प्रेमियों ने माना है। तो एक भाव उनका ये, मने जहां विशुद्ध अनुराग है, तो जहाँ विशुद्ध अनुराग है वहाँ पर निज सुख की कल्पना नहीं है, निज सुख की वासना लेश भी नहीं है, पर भाव है ना, तो एक भाव ये विलक्षण है कि हम यदि प्रियतम का सुख चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, इसलिए कि प्रियतम का सुख ही हमारा सुख है, तो हमारा सुख नाम की कोई चीज एक है, वो उसमें अपनी वासना, अपनी कामना, अपना सीधा सुख, इसका सर्वथा परित्याग है, पर प्रियतम सुखी होंगे तो हमको बड़ा सुख होगा, ये हमको बड़ा सुख होगा प्रियतम के सुख से, ये भी सुख सुख का एक मनोरथ है। तो चैतन्य के जीवन में उन्होंने एक बार ऐसी बात कही कि हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हम केवल उनके वियोग में रोते ही रहें, और ये रोना ही हमारा सुख। तो इसी भाव की वो चीज थी, उसी का ये शब्दांतर नहीं है, भावानुवाद है। हूँ चाहिए राधा जी कहती है, हूँ चाहे वे परम अनिर्वचनीय मधुर सौंदर्य निधान, हूँ नव यौवन के नव यौवन के सखी सरवर सुखद नयन मन हरण महान। वे प्रियतम भले ही परम अनिर्वचनीय मधुर सौंदर्य के भंडार, मने मधुर सौंदर्य कैसा है कि जो परम अनिर्वचनीय है, जिसका वाणी से कभी किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी जो वस्तु होती है वो फिर अनिर्वचनीय कहलाती है। और ये अनिर्वचनीयता जब और आगे बढ़ जाती तो उसका नाम होता है अचिंत्यता, अचिंत हो जाती है मन से भी परे। तो चाहे वे परम अनिर्वचनीय मधुर सौंदर्य के समुद्र हों, ये श्री राधा किशोरी हैं, तरुणी हैं, वे कह रहे हैं, और अथवा चाहे वे मन को और नेत्रों को हरण करने वाले महान सुखद नव यौवन के पवित्र सरोवर, हूँ नवयौवन के सखी सरवर सुखद नयन मन हरण महान। ऐसा नहीं कि उनका जो सौंदर्य है वो सौंदर्य बखानने लायक है, पर किसी को बरबस खींचता नहीं, पर उनका ये सौंदर्य ऐसा हो कि जो बरबस मन को और नेत्रों को, किसी के भी मन को नेत्रों को, ऋषि मुनियों के भी, देवताओं के भी, लक्ष्मी जी के भी, पार्वती जी के भी नयन मन को बलात्कार से हरण करने वाला महान सुखप्रद पवित्र सरोवर, लेकिन नहीं चाहती, जाकर करूं कभी मैं उसमें अवगाहन। उस पवित्र सरोवर में, सौंदर्य सरोवर में मैं कभी जाकर डुबकी लगाऊं ये नहीं चाहती, सुख उपभोग करूं मैं उनसे नहीं चाहता मेरा मन। इसी प्रकार से भी उनसे मैं सुख प्राप्त करूं ये मेरा मन नहीं चाहता। तो क्या चाहती हो? इच्छा एक दूसरी नहीं, इच्छा एक यही मन मेरे, न मिलन की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न उस सरोवर में अवगाहन करने की इच्छा है। तो क्या इच्छा? इच्छा एक यही मन मेरे, कभी इस अवसर मैं पाऊं ऊंचे स्वर से रोकर तज लज्जा हा प्रिय गाऊं। बस एक ही इच्छा मेरे मन में है कि कभी अगर सौभाग्य प्राप्त हो जाए उच्च स्वर से, सारी लज्जा को छोड़कर उच्च स्वर से रो रो कर हा प्रिय हा प्रिय हा प्रिय ये गान कर, अभिलाषा बढ़ी है। तो कहती हैं स्वसर कभी पाऊं ये तो एक बार की बात है, ये ऐसा नहीं, रोती रहूं सदा, वह रुके नहीं मेरा करंदन, मैं रोऊं, सदा रोती ही रहूं और मेरा ये जो क्रंदन है ये कभी भी रुके नहीं, इसमें विराम नहीं हो। वो अनंत सुखमय वह मेरा क्रंदन ही हो जीवन में, हे जीवन धन। बस वो जो मेरा अनंत क्रंदन ये अनंत सुखमय निरंतर बना रहे, अनंत हो जाए, ये मेरा अनंत क्रंदन, अनंत सुखमय अनंत क्रंदन हो जाए, सदा रोती रहूं, ये तो बात ये है कि हम तो भगवान के लिए ही रोना नहीं जानते, ये तो भगवान के को भी त्याग करके रोना है। भगवान के लिए रोना जो जाने वो फिर कभी भोगों में फंस नहीं सकता, ये एक सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है कि जब तक भोग की ओर मन आकृष्ट होता है तब तक उसका मन भगवान की ओर खिंचा ही नहीं, रोना तो दूर रहा। भगवान के अमिलन की जो व्याकुलता है तो वो उसे उसकी कल्पना में भी अभी तक नहीं आई। वो तो रोता है भोगों के लिए, रोता है विषयों के लिए, रोता है इस छोटे से जीवन के नाम रूप के सुख साधन के लिए। जरा सा हमारा ये जीवन क्षण भंगुर शरीर और यहाँ की ये कल्पित सारे के सारे संबंध ममता के आसक्ति के जो बिल्कुल बिल्कुल छूट जाने वाले ये सभी का अनुभव इस जरा से जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, अनुकूलता का है कि नाम का नाम हो और शरीर को आराम, बस और कुछ नहीं। हम चाहते क्या है, नाम का नाम और शरीर का आराम, दोनों ही हम नहीं हैं, हम तो भगवान के सनातन अंश हैं। तो अब तक तो हमने असली सुख के लिए रोना नहीं सीखा, हम तो इस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि जो परम दुख है, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है, जिसका संग हमें नरकों में ले जाने वाला है, उस कुत्सित विषय की ओर हमारा मन नित्य आकृष्ट रहता है और उसके लिए हम रोते हैं, आंसू बहा के रोएं या मन के आंसू निरंतर बहाते रहें। चिंता प्रमेयांच प्रलयांतानुपाश्रित अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावर्ता, इसका यही अर्थ है कि दिन रात चित्त रोता रहता है, स्वप्न में भी, जागरण में भी, बाजार में भी, घर में भी, मंदिर में भी, भगवान के सामने जाकर के भी हम कहते हैं भगवान हमारे मन के अभिलाषा को पूर्ण कर दो। देवी जी माँ के सामने रोता है, वो हमारी ही हमारे मन का अनुवाद किया ऋषि ने, पुत्रम देहि धनम देहि यशो देहि द्विशो देहि, माँ के सामने जाकर वो अनंत चिन्मयी माँ जो चिन्मय भगवान को हमें दे सकती है, उनके सामने जाकर हम कहते हैं कि माँ हमें रूप दो, यश दो, पुत्र दो, धन दो और हमारे बैरियों को मार दो। ये हमारी कैसी अभिलाषा है, हम भगवान के सामने कहाँ रोते। तो पहले तो ये मोह मिटाना होगा, जिस मोह को लेकर हम बिल्कुल भगवान के विपरीत दशा में, ये राधा भाव और गोपी भाव तो महान त्याग का उच्चाति उच्च आदर्श है, बहुत ऊंची चीज, मुमुक्षुओं को ये प्राप्त नहीं है। और प्रेमी जन तो मानते हैं कि ज्ञानी सिद्धों को भी ये प्राप्त नहीं है। ज्ञानी सिद्ध अपनी कैवल्यावस्था में स्थित हैं, परंतु ये भावराज्य का ये महान त्याग उनकी कल्पना से अतीत है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो हमें त्याग करना होगा ये मोह, जो मोह हमें जानबूझकर और अंधकूप की अंधतम की ओर ले जा रहा है। उपनिषद में कहा वो अंधतम प्रविशंति, वो इस अंधतम नरकों में वो जाएगा। क्यों जाएगा? रात दिन विषयों का चिंतन, विषय कामना सारे पापों की जड़। पाप उत्पत्ति होती है किससे? कामना से। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनु महापापमा विद्यनम यह वैरिणम। हम लोगों में क्या है, एक मैं निंदा नहीं करता, अपनी परिस्थिति बता रहा हूं, दूसरे की नहीं। ये श्रृंगार, ये विषय, यद्यपि भगवान के साथ संपर्कित हो जाने से ये सब पवित्र हो जाते हैं, अंतकरण की विशुद्धि करने वाले होते हैं, पर हमारा मन अगर हम गहराई से देखें, भगवान के संपर्कित विषयों में भी जितना विषय सेवन करता है उतना भगवत सेवा नहीं करता। जरा गहराई से देखने की चीज है। सुंदर संगीत हो रहा है, बड़ा कर्णप्रिय है। अब उस संगीत की मधुरता हमारे मन को खींचती है या भगवत भाव खींचता है, जरा देखने की चीज। बड़ा बढ़िया श्रृंगार भगवान के है, बड़ी सजावट है। वो सजावट हमें खींचती है या भगवान का भाव हमें खींचता है? बहुत बढ़िया नैवेद्य बना है, बड़ा सुंदर प्रसाद है। वो प्रसाद हमें खींचता है या प्रसाद की मिठास हमें खींचती है, या देखने की चीज। बड़ी महिमा प्रसाद की, बड़ी महिमा प्रसाद की। मीरा से कह दिया कि ये चरणामृत है, चरणामृत है। दूसरी सखी ने कहा कि बहन जी चरणामृत नहीं, जहर है। आप बोलो मत, चरणामृत के नाम से आया है। हम लोगों को तो कहीं प्रसाद उस दिन हम सुना हमने कि वो प्रसाद बना तो वो बुरादा जो आया था नारियल का, गिरी का, पता नहीं शायद कोई पुराना होगा। तो लोगों ने कहा इसमें गंध आती है। हाँ, प्रसाद बन गया था वो। एक कथा आती है, कथा नहीं सच्ची घटना। एक भक्त रहे, वो भक्त रहे क्या नाम था, रघुनाथ भक्त रहे। तो वो पहले बहुत बड़े आदमी के लड़के थे, फिर गरीब हो गए तो भीख भीख मांगने लगे। तो उनके ससुराल वाले जो थे वो थे राजा के दीवान, धनी थे। तो अब वो संसार तो देखता है संसार को, अर्थवान चाहे उन ससुराल वालों से हमारा कोई वास्ता ना हो, दूर संपर्क के तो गरीब हो बेचारे उनको नहीं याद करते, पर वो जमाई हमारे। और यदि गरीब हो जाए तो असली जमाई भी जमाई नहीं। यहाँ तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है। तो रघुनाथ के ससुर ने समझा कि उसका पता तो कहीं है नहीं और लड़की का दूसरा विवाह कर देंगे। तो पता लग गया तो कहीं मर जाए तो अच्छा। ये सब भावना उस लड़की को ये सब बातें मालूम हो गई। लड़की थी बड़ी सती पतिव्रता। लड़की ने पता लगाना शुरू किया तो किसी ने आकर के कहा कि रघुनाथ तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सामने जो भिखमंगे खड़े रहते हैं उनमें खड़ा हमने देखा भीख मांगता। यात्रियों ने कहा, पहचान लिया। इसने एक करुण पत्र लिखा कि मेरे पिता की और मेरे भाइयों की इस प्रकार की सलाह हो रही है और तुम जल्दी आके मुझे ले जा। पत्र उसको यात्रियों के हाथ गया तो मिला और भगवान जगन्नाथ की कृपा से वो शीघ्र ही पहुंच गया वहां पर। अब रात को बेचारा आ करके महल के सामने पेड़ के नीचे सो गया। कौन पूछता। सवेरे जब उठा ससुर बाहर निकले, देखा पहचान तो लिया ही, आपका भाई। अब सभ्यता, अब सर्व सभ्यता भी अपनी ऊंची रखने के लिए होती है भला। इतने गरीब का हम सम्मान करते हैं, हमारा अभिमान वहां पर कहां बचता है उसके प्रति नहीं। वहां भी एक अहंकार रहता है, हम कितने अच्छे आदमी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी हम अच्छा बर्ताव करते हैं। घर में ले आए, घर में ला करके और उसके लिए इंतजाम किया, नहलाया धुलाया, कपड़े उपड़े दिए, पहनाया। अब घर में सलाह हुई उसकी अलग, बेटे बैठे और बाप बैठा। माँ बिचारी नहीं, सास का मन कुछ दूसरा था, बेटी की तरफ था। बोले काम करो, किसी को पता लगे नहीं और खाने में जहर मिला दो, ये मरी जाएगा। अब अपने कौन देखता, दीवान राजा कहीं कह देंगे रात को सांप काट गया या अकस्मात कुछ हो गया। उस समय हार्ट फेल की कल्पना तो थी नहीं लोगों से, कुछ हो गया मर गया। वो बड़ी सावधान रही लड़की, वो जानती थी इनके षड्यंत्र को। उसने वो इसी सुख में थे कि अकेले क्या बात करते हैं, तो उसने ये बात सुन ली। तो इन्होंने कहा कि भाई वो संदेश बनता है वहां बंगाल उड़ीसा में, कि संदेश बड़ा मीठा होता है, संदेश इस रघुनाथ को प्रिय है, तो संदेशे में जो है मिला हुआ और संदेश एकदम ऊपर रह दो थाल में तो सबसे पहले उसी को खाएगा तो खाते समाप्त हो जाएगा। पर वो उसको ऐसे स्थान में रखा कि वो लड़की मिल न सके, लड़की उससे मिल न सके और बस बैठा, बस वो कभी भाई आवे और कभी ससुर आवे, कभी कोई आवे, खातिरदारी भी करें, अच्छी तरह सब करें मन में, ये सब के बुरी भावना वो मिल नहीं सके। तो इसका नियम भगवान के भोग लगने के बाद खाया नहीं, तो जो कुछ बना बनाया थाल सजाया गया, सजा के भगवान के सामने भोग रख दिया। भगवान ने भोग आरोग लिया। अब वो थाली ला करके इनके सामने रख दी, कहा ये भगवान का प्रसाद है, भोग है, प्रसाद है प्रसाद। वो लड़की बाहर खड़ी एक खिड़की से देख रही, देखें उसको खाई लेगा मरी जाए, वो देख रही और उसने वही संदेश उठाया सबसे पहले। लड़की ने क्या किया, एक चतुराई की, एक पत्ते पर लिख दिया जहर है और लिखकर उसी संदेश में खोस दिया उसको ऊपर वाले से। मिल तो सकी नहीं, उठाया संदेश पत्ता सा उसमें घुसा हुआ तो पत्ते को निकाला, देखा जहर। उसने कहा जहर कैसे है, ये तो प्रसाद आया है ना, अक्षर पहचान लिए पत्नी की चीज, लेकिन उसने कहा इसको जहर मानना तो महान अपराध है, खा गए। पत्नी बाहर देखती रही बिचारी, वो तो उसका हृदय रो उठा, वो बाहर देखती, इधर इसने प्रसाद खा लिया। प्रसाद वो उसमें जो हलाल जहर रहा, 5-7 मिनट में असर हुआ उसका और शरीर नीला हो गया और वो गिर गया। अब इनके मन में बड़ा आनंद, ये सब देखें हुआ के नहीं, हुआ के नहीं, बोले काम तो बन गया, काम बन गया। बोले जरा रात को हल्ला न मचावे, कुछ सुबह से ही रोना धोना पड़े, कोई आ जाए सुबह जब सब दिन सो जाए 2-3 बजे तब इसको ले जाएंगे और जला देंगे। पड़ा रहा, इसने बाहर से भगवान का भगवान के पुकार की, अलग चली गई चाक है कि रो कर भगवान के सामने बोली जगन्नाथ प्रभु तुम्हारा प्रसाद खाया है। इसने जहर नहीं खाया, अगर प्रसाद मार देगा तो बचाएगा कौन? करुण क्रंदन किया, प्रकट हो गए भगवान उस कक्ष में जहाँ उसके लाश थे। देखा उसने प्रकाश छा गया, भगवान ने आकर के अपना वो अमृत श्रावी दृष्टि से उसे देखा, हाथ फिराया, उठ बैठा। अब तो ये कुछ निर्भय हो गई, इसने जाके पति से अंदर घुस गई, कह दी सारी बात, वो सारे हतप्रभ हो गए। इसके बाद की कथा फिर भी उन्होंने ये संक्षेप में वो सवेरे उसने कहा कि अब यहाँ रहेंगे, ये दोनों घर से निकल पड़े। तड़के ही दरिद्र पीछे से इसने देखा कि ये तो कहीं बात फैल जाए, ठीक नहीं, दीवान खाई पलटन बुलवाली फौज थी वहां पर, मिल जाओ पीछा करो। पीछा करने गई पलटन, वहां वो भक्त की जीवनी में आती है कि वहां भगवान आ गए, सारे पलटन समाप्त हो गए, उनको बचा के ले गए भगवान। तो ये इस बात पर मैं कह रहा था कि हम लोग प्रसाद खाते हैं या स्वाद की चीज खाते हैं, दृष्टि हमारी स्वाद पर है या प्रसाद पर है, इसका पता लगना मुश्किल होता है, अपने आप को नहीं लगता। तो जहाँ विषय सेवन भगवान से संपर्कित होता है, वो अत्यंत पवित्र होने पर भी यही हमारा और गोपियों का अंतर है। गोपियों का श्रृंगार हमारे अपने लिए नहीं होगा। निजांग न पिया गोप्य ममित समुपासते ताभ्यां बिना नमी पार्थ निगुर प्रेम। आदि पुराने वो गोपियां जो हैं, गोपियां ये अपने अंग अपने लिए नहीं रखती हैं, उनका शरीर, उनके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, उनके शरीर के सारे वस्त्राभूषण, उनके शरीर की सारी श्रृंगार सज्जा, सब के सब प्रीतम श्री कृष्ण के लिए है। वो एक भक्त ने कहा गोपी भाव से, कहो तुम मोतियन मांग भरावन, कहो तुम मुंड मुडावन, कहो तो कसुमल देश बनावन, कहो तो भगवान सजावन। न हमें भगवान वेश से कोई द्वेष है और न कसुमल चुनरी से प्रेम है। कसुमल चुनरी तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो सधवा मीरा ने उसको छोड़ दिया। सदवा मीरा ने छोड़ दिया। चुनरी के किए दुख ओढ़ली नीलोई, चुनरी के किए दुख। तो वो तो प्रियतम जिस बात में खुशी, उस बात में हमारी खुशी। प्रियतम जो चाहे हमारा मन, उससे पहले वो चाहने लगे। इसीलिए वो कहा मत मन महात्म्यम, मत सपरियाम, मत श्रद्धा, मन मनोगतम, जानंति गोपिका पार्थ नान्य जानंति तत्वतः। भगवान का मनोरथ क्या है? भगवान का मनोरथ हमारे मन में कब उदय होगा? तब उदय होगा जब हमारा मनोरथ कोई नहीं रहेगा। हम भगवान के मनोरथ को अपना मनोरथ बना सकेंगे तब अपना मनोरथ कुछ और रहेगा नहीं। तब भगवान का मन हमारे मन में आकर के अपनी मनमानी करने लगेगा। तो गोपियों में जो क्रिया होती थी वो भगवान के मन की होती थी। भगवान अपनी मनमानी करते थे और हम भगवान से अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। बड़ा अंतर है ना। तो हमारा मन तो इन गंदे विषयों की आसक्ति में फंसा हुआ इन्हीं के लिए रोता रहता है। दिन रात क्रंदन करता हमारा मन। मैं अपनी कहता हूँ, भला आप लोगों में से किसी का न हो तो वो बड़े महात्मा। दिन रात चिंता करता है विषयों की, तो ये भगवान के लिए कहाँ रोना आवे। भगवान के लिए रोना तो नहीं, उनके लिए मन में आकांक्षा का पैदा होना मंद का, ये भी हमारे मन में नहीं है। हम तो बहुत बार कहीं कहीं कभी छाया आती होगी, अधिकांश समय तो भगवान की आराधना करने बैठकर इस शरीर से संबंधित पदार्थों को ही चाहते। हमारे अनुकूल पदार्थ प्राप्त हो जाए, प्रतिकूल नष्ट हो जाए, बस इसी में हमारी सारी चाहना समाप्त होती रहती है। इससे आगे परलोकों में नहीं जाना चाहते। जब वो मीमांसा का युग था, कर्मकांड का युग था, उस समय लोग स्वर्गादी सुख तो चाहते थे, यज्ञ यागादि शास्त्रीय सत्कर्मों को संपन्न करके उसके द्वारा स्वर्गादि भोग चाहते थे। भगवान ने उसकी निंदा की, स्वर्गादि भोग की। केतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम श्री पुण्यमतलोकम विशंति। वो भी ठीक नहीं, स्वर्ग लोक भी नष्ट होने वाला है, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदायी, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। पर आज स्वर्ग की भी कामना नहीं है, स्वर्ग में भी शायद विश्वास भी नहीं हो किसी का। आज तो यही कश्मीर में स्वर्ग है, पेरिस में स्वर्ग है, और यही स्वर्ग हो जाए अपने अपने मनमाना। हम सारा का सारा उन्नति करने, ये पंचशील, ये पंचवर्षीय योजना क्या है? आध्यात्मिक नजर से पंचवर्षीय योजना केवल भौतिक उपासना है, कुछ नहीं। हमको खाने को बहुत मिले, इसलिए मछली इंडस्ट्री बनाई जाए 14 करोड़ रुपया खर्च करें। क्या चीज ये योजना में? नए नए कसाई खाने खोले जाए आदमी के लिए योजना में। मुर्गियों को और मुर्गियों की और सूअरों की इंडस्ट्री खोली जाए, इंडस्ट्री खोली जाए, ये क्या है? ये बड़े बड़े पुल बने, नहर बने, ये कारखाने बने, सड़कें बने, ये क्या है? किसी न किसी रूप में मनुष्य को विषयांध बनकर विषय सेवन करने की अधिक से अधिक सुविधा मिल जाए, इसका ये महान आयोजन है। इसीलिए आसुरी राज्य है। पर असुर के मन में ये बात तो आती नहीं ना कि हम असुर हैं। असुर में और देव में अंतर क्या है? असुर की एक वृत्ति है कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। बस इस सिद्धांत निर्धारित सिद्धांत है कामोपभोग परायणता। बस कामुक भोग उत्पन्न हो और उन्हें भोगते रहें, इसके सिवा और कोई उद्देश्य नहीं। तो इतना जब जड़ता पर मनुष्य प्राप्त आ जाता है तो भगवान के लिए रोने के बाद कहां, तो नया नया रोना शुरू होता है और होता रहेगा जब तक ये चीज रहेगी। ये प्रकृति कभी पूर्णता को प्राप्त होती नहीं, जितना आगे बढ़ो उतनी भूख बढ़ती रहेगी और रोना कभी मिटेगा, ये रोना बढ़ेगा। अमेरिका का रोना रुक गया क्या? बड़ा धनी अमेरिका, वही तुम्हारे सामने है ना, अमेरिका और रूस, ये दो सामने हैं आज जगत के, इन दोनों में रोना मिट गया क्या? अगर रोना मिटा हो तो साम्यवादियों में रूस में नहीं हत्याएं क्यों होती? आज उस पहले अधिकारी को मार दूसरा आ गई, ये सब अभी हो रहा है, क्यों होता? ये नए नए शस्त्र क्यों बनते हैं अमेरिका और रूस में? वो रोना है विषय का रोना, वो कभी भी किसी हालत में भी किसी प्रकार भी भोगों से शांत होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी किसी का हुआ नहीं, ये निश्चित सिद्धांत है। इसलिए भगवान के लिए रोना हो, गोपी भाव की आराधना इसीलिए है कि जहां जगत का रोना मिट जाए, जगत का रोना छूट जाए, जगत के लिए रोने की आदत छूट जाए, आवश्यकता छूट जाए। अरे हमारे देखते देखते हमारे घर वाले मर गए, जिनका आधिपत्य घर पर था, जिनके हुक्म में कुछ नहीं होता था, वही दशा तो हमारी होगी ना, क्या होगा? बड़ी उन्नति हमने की, बड़ी उन्नति हमने की, उन्नति के शिखर पर पहुंच गए, पर होगा क्या? परिणाम क्या होगा? हमारा परिणाम क्या होगा? हम क्या उसे बंधे रहेंगे, उसको बांध के रख सकेंगे? कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले तो इस मोह को मिटाना होगा, भोग सुख के मोह। इसके दो उपाय, इसका बहुत लंबा और विवरण क्या दें, दो उपाय उपाय की बात कह देते हैं। दो उपाय है और दोनों मुख्य रूप से साथ साथ भी चल सकते हैं। एक उपाय है विषयों में दोष दुख देखकर विराग के द्वारा उनकी वासना का दमन करके प्रभु की ओर लगना, और दूसरा है प्रभु के लीला चिंतन में रत रहकर लीलानुराग के द्वारा उनकी ओर लगना। एक में विराग है, एक में अनुराग है। विराग साधना, अनुराग साधना। इसमें दोनों में जोखिम भी है और दोनों में लाभ भी है। अनुराग साधना में ये जोखिम है कि वो अनुराग होना चाहिए केवल भगवान में ही, और उस अनुराग के क्षेत्र में विषयों का सर्वथा परित्याग नहीं है, विषयों के द्वारा अनुराग पूर्वक भगवत सेवन है। अपने लिए नहीं, अपने लिए हो जाए तो जोखिम की चीज आ गई। और विराग साधना में यह है कि विराग तो हो नहीं, विराग का स्वांग हो जाए तो जो वास्तविक भगवत आराधन का कर्तव्य है उससे भी छूट जाए आदमी, नाम वैरागी हो जाए और हो परमरागी, ये उसमें भी जोखिम सभी में रहती है। लेकिन अनुराग साधना जो है ये अपने अपने मन की बात है, मुझे कुछ अच्छे से लगती है, इसमें विराग अपने आप आ जाएगा। जितना जितना भगवान में अनुराग बढ़ेगा उतना उतना विषय प्रेम अपने आप छूटेगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब बंशी बजी दूर से बजी और घरों में विभिन्न कार्यों में लगी हुई और कार्य भी ऐसे कार्य जो घर के प्रिय कार्य होते हैं। पति को थाली परोस रही है, बच्चे को स्तन पिला रही है, आंख में काजल डाल रही है, कपड़े पहन रही है, ये सब बड़े घर के आवश्यक और अनिवार्य कार्य हैं। इन कार्यों में लगी हुई श्री गोपांगनाओं ने जब बंशी की ध्वनि सुनी, अनुराग था, अनुराग, उस अनुराग ने क्या काम किया कि सबसे व्यस्त कर दिया। उसी समय विरक्ति लानी नहीं पड़ी, घर वालों में दोष दुख देखकर, दुख देखकर, बंधन का भय देखकर, नरक की पीड़ा का बहुत अच्छा परिचय प्राप्त करके उनको छोड़े, ये नहीं। बंशी ध्वनि कान में आते ही अनुराग ने उनको विरक्त कर दिया घर संसार। तो अनुराग यदि भगवान की ओर हो जाए तो वैराग्य तो वहाँ अपने आप आवेगा। भगवत अनुराग में भोग राग रह नहीं सकता, ये सीधी बात। भगवत प्रेम में विषय प्रेम टिक नहीं सकता। जय वो कैसे, जैसे सूर्य के प्रचंड तेज के सामने अंधकार, वो अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी नहीं करनी पड़ती, बिजली नहीं लगानी पड़ती, अमुक बल्ब नहीं लगाना पड़ता, पावर हाउस की बात नहीं देखनी पड़ती। जहां सूर्य का उदय हुआ, अपने आप ही वो सूर्य की प्रभा किरणों को तमाम जगह फेंक देगी, फैला देगी, और अंधकार को कहीं टिकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो बड़ा घना अमावस्या का अंधकार रहा हो। तो जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार भगवत प्रेम में विषय प्रेम नहीं रह सकता। गोपियां विषय प्रेमिणी थी, ये मानना गोपियों को बिल्कुल बिल्कुल न समझना है। वहां तो विषय प्रेम की तो कोई गंध नहीं थी, विषय थे पर विषय प्रेम नहीं था। वो विषय क्या थे, सारे के सारे विषय निजांग समुपासते, भगवान की आराधना के लिए थे, वो भगवान के पूजन की सामग्री थे। ये जो चोरी लीला है ना, चोरी लीला भगवान की। अब मर्यादा में रहने वाले लोग बड़ा अनर्थ देखते हैं और अनर्थ है ही। अरे मर्यादा की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान खुद चोरी करें तो लोग क्या सीखेंगे, उनका ये कहना ठीक है। तो अलग कहने का स्थान है, उसकी भी सार्थकता है, उसका विरोध नहीं। परंतु तो यहाँ तो गोपियों के घर चोरी है ना भगवान की, और कहीं नहीं की चोरी। किसी ने बताया किसी घर में जाके डाका डाला हुए, गोपी के सिवा किसी के घर में गए हो चोरी करने के लिए तो बताइए, एक भी बात कहीं आती हो। अब गोपी का, गोपी के घर की वो चोरी थी या गोपी के इच्छा अनुसार नैवेद्य ग्रहण की कोई नवीन पद्धति थी, ये किसको पता है। गोपी चाहती है, गोपी चाहती है कि हमारे घर भगवान भोगियों लगा। अब बड़ी मुश्किल न परिस्थिति पर विचार कीजिए, नंद बाबा के यहाँ लाखों आए, वहाँ नवनीत की कोई कमी है क्या, मटके के मटके रोज भरे, और बात्सल्य स्नेह की कहीं कमी नहीं, कन्हैया जितना खाए जैसा खाए, अरे वो खाई नहीं सकता, नन्हा सा बच्चा कितना खाएगा, और संसार संभाल की भी कोई कमी नहीं। यशोदा मैया की तो बात ही क्या, उनकी समवयस्का जितनी गोपियां और जितने जितनी दासियां सबके कन्हैया आपने, तो गोपियां अपना माखन कैसे खिलाएंगी, जरा सोचिए। अगर कहीं वो गोपियां अपने मक्खन को जरा सा लेके यशोदा मैया के पास जाए कि ये जरा मैया खिला दीजिए, तो मैया बात्सल्य भाव मई दोषी देखे कहे नहीं, बोले नमाम कैसा गंदा होगा, कोई इसको खिला देंगे बीमार हो जाए। पर पहले हिम्मत ही न पड़े, इतने बड़े धनी के सामने, कोई बड़े धनी करोड़पति के सामने कोई एक पैसा लेके जाए, बोले ये जरा हमारा भी दर्द लेना, तो हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। पर गोपिका तो अपना मक्खन खिलाना चाहती हैं, तो उन्होंने अभिलाषा की। अभिलाषा के साथ फिर और रंग बढ़ा, रसास्वादन में विभिन्न प्रकार के भावों की तरंगें आती हैं, बड़ी पवित्र। भगवान हमारे घर में माखन खाए, हम बुलावे, आसन बिछा दे, खाए, बोले तब तो जरा अनुराग बढ़ेगा नहीं, हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी, मजा नहीं आएगा। तो बोले क्या करें, बोले ऐसे यदि भगवान आ जाए कि हम बना बना के रख दे, ठीक, बढ़िया से बढ़िया मक्खन, मक्खन के लौंदे और हांडी में मटकी में डाल करके छींके पर रहते, बढ़िया, और रखे भी ऐसा जिसमें उनका या उनके लकुटी का स्पर्श हो सके, पहुंच जाए हाथ उनका। ऐसा नहीं कि ऐसा असंभव बना दें जिसमें, और रखें भी ऐसी जगह जहां मजे में देख लें, छिपा के नहीं रखें, और हम छिप के खड़ी हो जाएं, और वो अपने सखाओं को लेकर के चुपके से आऊं और आ करके और मक्खन को मजे में खा लें, जब तक खाएं तब तक तुम देखते रहें, बिन न डाले खाने में, और जब खा चुके हैं, भाग चुके हैं, बरत चुके हैं, तब सामने आ जाए, पकड़ना चाहो भागे, और हम पकड़े भाग, मजा आएगा। इस पद्धति से वो भोग लगाना चाहते भगवान के। तो प्रेम की पद्धति जो है ना, वो वहां पर ये बंधी पद्धतियां नहीं होती, वहां तो नई नई पद्धति बनती है, और सभी पद्धति वो वेद सम्मत, हाँ वेद सम्मत, जो जो कार्य भगवत प्रिय है वही वेद सम्मत, बाकी सारा वैदिक। स्वयं भगवान ने वैदिक पूजा इंद्र की बंद करवा दी और पहाड़ को पुजवा दिया, और स्वयं जाके वहां बैठ गए खाने के लिए भी, और खिलाने वाले बन गए। ये कथा भागवत की। तो ये पद्धति, इस पद्धति से भगवान उनके यहाँ खाने आए, उनके यहाँ खाने आए। तो क्यों भाई, क्या चीज थी? गोपियों ने घर की चोरी करवाई श्री कृष्ण के लिए। वहां पर तो जो कुछ था, जो कुछ क्रिया, जो कर्म, जो साधना, जो सामग्री, जो साधन, जो अंग, जो जीवन, जो त्याग, जो भोग, सोना जागना, सब ये सब स्वाभाविक बनावटी नहीं, साधन रूप में नहीं, कोई फल मिले इसलिए नहीं, स्वाभाविक सहज श्री कृष्ण के लिए। तो वहां वहां की बात हम लोगों की बात के साथ मिलती नहीं महाराज। हम लोग तो गंदे काम के कीड़े हैं, कम से कम मैं, हम लोगों की तो ये दशा है, और कहां वो श्री गोपांगनाओं की बात, कहां गोपांगनाओं की बात। तो अपने अशुद्ध अनुराग की बात कई दिन से हो रही है। ये सब में विषयांतर यूं कह गया कि शुद्धानुराग के नाम पर कहीं विषयानुराग न जाग उठे हमारा, हमेशा ध्यान में रहे प्रेम से, अनुराग से भगवान की पूजा करनी है, कहीं भोग पूजा न हो जाए, किसी रूप में भी कहीं भोग भगवान के स्थान पर आकर के अधिकार न कर ले, नहीं तो भगवान छिप जाएंगे। गोपियां बड़ी सावधान इससे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, मान करती हैं, पर उनका वो स्नेह मान लड़ाई सब का सब श्री कृष्ण को सुखी बनाने के लिए, और कुछ हेतु ही नहीं, और कुछ हेतु ही उनके जीवन में कोई हेतु रहा ही नहीं, इसीलिए उनका अहेतुक अनुराग है। अहितुक अनुराग, बोले वो तो खिलाना चाहती, पिलाना चाहती, तो इसीलिए खिलाना पिलाना चाहती कि वो खाना पीना चाहते हैं, वो खाना पीना चाहते हैं इसीलिए, और इसीलिए वो महाराज मैया का मक्खन छोड़ करके और इन गोपियों का मक्खन खाने के लिए चोर बनकर आ जाते हैं। चोर बनकर चीज तो नीची है ना, चीज तो नीची है ना, चोर बन के आए तभी भागे। यद्यपि सिद्धांत से चोरी नहीं है, चोरी इसलिए नहीं सिद्धांत से कि किसी की अपनी चीज है क्या, सब चीज भगवान की, अपनी चीज कोई अपने आप ले जाए वो चोरी है क्या। दूसरी बात, हम अपनी चीज कोई को देना चाहे उसी के लिए रखी हो और वो ले जाए, ये चोरी है क्या। तो चीज भगवान की, चीज भगवान के लिए, और जिसकी चीज चोरी हो जाती है वो तो रोता है। गोपियां ये चोरी होने के बाद कभी रोई क्या, वो तो परस्पर में डर रहती थी, ये क्या हमारे यहाँ आ गए, बोले हम तो भाग्य ने हमारे यहाँ नहीं आ गए। अपने लड़कों से कहती, भाई भतीजों से कहती, अपने लड़का नहीं तो जेठ जेठ जेठ के लड़के से। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत अनुराग और विषय अनुराग, और इसका कैसेट संख्या है 14।